Gandhi Banda? Perabiludzie? Na początku lat 80. Perabiludzie! Poznaj! Perabiludzie przeżyli wieczyskie wróce, gdzie wszystko się zaczęło, trudnym dzieciom życia wróce. Zarastającej obłudzie, naznaczony piętem biedy. Czekamy swą chwilę, kiedy będzie ten czas. Kiedy? Perabiludzie to niezmienne charaktery. Robimy mu fałszywy, a człowiek zawsze szczery. Nieustne jak to drzewo rosło pod oknami. Trudny dzieciak przetrwać musiałby ten zły los wypierdolić. To komody były czasy, to jak karta z kalendarza. Nasz roku dzień druga za dla małego Richa Faza. Szansa na sukces, żeby się ludziom pokazać. Ty przy mikrofonie stoję, chciałeś śpiewać, popisnować ją. Kaszki z nowej paszki, wody style na skowika. Bez talentu słowika, z Poznania Rychowika. Przy mikrofonie, piszesz mi w tonie koniec. Dziś 20 lat później, zawsze chcę to przypomnieć. Czy stracałem talent, nikt nie pomógł się rozwinąć. Pani od muzyki zawsze robiła mistrzyki. Pierdoliły mi synkopy i wiolinowe klucze. Wystukują sobie rytmy w niezmienione obuwiu. Śpiewał Ryszo Żółwio i o Jezu z przedszkola. W domu Rychu się chowa, muzycznie wyedukował. Tej pani nie szanował. Piękne podejście i poglądy do muzyki. Zabrałem na korzystę obciach, ja za artystę. Ciągle klasa na liście, siebie nie doczekaliście. Więcej nieobecny niż ustawa przewiduje. Blanki rychowe i mimo to rychu wystruje. Z kieszenia rewiduje i zwaca na cedru targu. Do domu ostawione gawaryno biusze żartu. Sława mamo starych, za to parę śmiesznych wadów. Za nieobecną szkole i za szereg innych kadrów. I najbliższa skarb, zero radia z telewizji. A kupę najbliższy na podwórko sobie wyszli. Dzwonek do drzwi, kiedy szat nie wyjdzie. Zrobią o krzywdzie, jeszcze czas radości przyjdzie. A do tego czasu miałem chwilę, by przemyśleć. Peję na cześć, na czarnej życia liście. Ajśmy na cześć, na czarnej życia liście. DJ Dex, wszyscy. Peję rapi ludzie przeżyli wieżyskim ludzie. Ludzie wszystko się zaczęło, trudny dzieciak życia wróży. Zarastając jej obudzie, naznaczony piętem biedy. Rychu czekał na swą chwilę, kiedy będzie dzieciak. Kiedy peję rapi ludzie to niezmienne charaktery. Rap nie był fałszywy, a człowiek zawsze szczery. Nieustne jak to drzewo rosło pod oknami. Trudny dzieciak przetrwać musiałby ten zły los wypierdolić. I P, R, L, wszyscy P, R, L, wszyscy P, R, L, jeszcze raz ej. P, R, L, jeszcze tak na Pejarapi ludzie przeżyli wieżyskie burze. Ludzie wszystko się zaczęło, trudny dzieciak życia burze. Narastającej obłudzie, naznaczony piętem biedy. Tylko czekał na swą chwilę, kiedy będzie ten czas. Kiedy Pejarapi ludzie to niezmienne charaktery. Rap nie był fałszywy, a człowiek zawsze szczery. Nieustne jak to drzewo rosło pod oknami wioli. Trudny dzieciak przetrwać musiał, by ten zły los wypierdolił.